นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของกรรมท่านผู้ฟังเรื่องนี้แปลกเชียวในเต็กนี่แกเป็นยามเฝ้าบริษัทครับอยู่แถวประชาชื่นคืนที่แกเจอเรื่องแปลกๆนะฝนมันตกพรำๆตกแบบนี้ไม่มีใครอยากออกจากบ้านนะทำไมจำเป็นจริงๆลมก็พัดเย็นเย็นๆมีละอองฝนด้วยในเต็กก็คิดว่าเรามันคนจนนี่คนอื่นเขานอนกันมีความสุขแต่ว่าแกกำลังทำงานเฝ้ายามอยู่หน้าบริษัทลูกเมียก็นอนอยู่ห้องเช่าใจแกก็คิดถึงเมียคิดถึงลูกแต่ทำไงได้อะนี่มันเป็นงานที่จะทำให้ได้เงินเอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกคนที่รวมกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแกก็เป็นคนมีความรับผิดชอบพอสมควรมองไปทางไหนมันก็มืดฝนก็พรำน่ากลัวเขาบอกว่าไอ้เรื่องร้ายๆมันมักจะเกิดในค่ำคืนที่อากาศมันเป็นแบบเนี้ยอันนี้พูดกันตามประสบการณ์ของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาร่วม50ปีอย่างในเต็กนี่นะเสร็จแล้วก็จริงๆอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งแวะเข้ามาหาตัวเปียกปอนตั้งหัวจรดเท้าอายุประมาณสัก 4-50 ปีคนวัยใกล้เคียงกับแกนั่นแหละตัวใหญ่ไหลหนาหน้าทื่อๆยังไงไม่รู้พี่กนมองดูแล้วขนลุกในเต็กก็ถามเขาก่อนว่ามายังไงเพราะว่ากลัวจะเป็นพวกมิจฉาชีพเขาก็บอกว่าเห็นลูกสาวผมบ้างไหมเด็กแล้วครับอายุ 7-8 ขวบเขาเอามือทำท่าให้ดูว่าตัวสูงแค่ไหนผมไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยเนี่ยฝนตกอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครผ่านมาทางนี้หรอกครับผมมันไม่ดีเองไปดุมันไม่มีแม่มันน่าสงสารอยู่แล้วผมก็ยังขี้โมโหอีกผมไม่เห็นนะครับลองไปหาทางโน้นดูสิก็ชี้ไปเพื่อจะให้เขาไปพ้นๆจากหน้าบริษัทในเต็กก็ไม่ชอบใจที่นายคนนี้มาอยู่ตรงนั้นนานๆจะทำให้ต้องคอยเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้มาดีมาร้ายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่พูดว่ามาหาเด็กกันก็คิดว่าถ้าเขาก่อเรื่องเราก็มีปืนพกอยู่ที่ตัวแต่ขั้นแรกจะยิงไม่ได้ขั้นแรกจะต้องโดนไม้กระบองท่อนโตที่ถือกำแน่นอยู่นี่ก่อนว่างั้นในเต็กก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้แต่ในตัวใหญ่นี่ยืนเพราะฉะนั้นเขายอมได้เปรียบอยู่ดีแต่มันก็ไม่เป็นไรทันนะไม่ว่าเขาจะว่องไวยังไงก็ตามในตัวใหญ่นี่ยืนน้ำหยดติ๋งอยู่ไม่ยอมขยับไปทางไหนหรือจะลองไปดูทางโน้นก่อนก็ได้นะก็ชี้ไปอีกทางนึงเขาก็มองตามคือทางโน้นมีร้านขายของเห็นไฟสว่างๆอยู่นั่นไปถามเขาดูเผื่อเขาจะเห็นมั่งผมไปมาหมดแล้ววะแล้วกันนี่ก็ไม่ยอมไปสักทีลูกสาวผมเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมากเลยไม่ดื้อด้วยยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องกินในเต็กก็ไม่ถามว่ามันเป็นยังไงเพราะถ้าไปถามเขาเดี๋ยวจะเป็นการชวนคุยก็กลายเป็นเรื่องยืดยาวไปอีกอยากจะให้ไปซะเร็วๆเรื่องกินน่ะมันทำให้ผมปวดหัวเสียมากเลยก็บอกหลายทีแล้วว่าอย่าไปกินมันไม่ดีในเต็กก็ชักจะอยากรู้ว่าเด็กมันชอบกินอะไรแต่ก็ไม่ถามนั่งเฉยซะเมื่อวานนี้มันก็กินอีกผมก็ไปเห็นเขาโอ้มันแย่พูดจะไม่รู้เรื่องเด็กดีๆแท้ๆไม่น่ามาเสียเรื่องนี้ตอนนั้นเขาทำท่าจะหาที่นั่งแต่ไม่ว่าเขาจะมองหาเก้าอี้สักตัวหรือว่าหาม้านั่งตัวเล็กๆมันก็ไม่มีให้เพราะว่าในเต็กในกลัวคนแปลกหน้าจะมานั่งคุยก็เลยเก็บไปหมดแล้วเขามองหาที่นั่งไม่เจอเขาก็ยืนต่อเมื่อหัวค่ำนี่ก็เอาอีกแล้วผมออกจากบ้านไปแป๊บเดียวกลับมาอีกทีหาไม่เจอมันหายไปแล้วก็นึกรู้เลยมันต้องออกไปหาอะไรกินผมน่ะรักลูกมากนะมีอยู่คนเดียวเมียก็ไม่มีแล้วไม่มีใครเลยตัวผมเนี่ยพูดก็พูดก็มีลูกคนนี้คนเดียวเป็นแก้วตาดวงใจเป็นหัวใจของผมเลยล่ะ นายแตกก็ปล่อยให้เขาพูดไปทั้งที่อยากจะรู้เต็มแก่ว่าเขาห้ามลูกไม่ให้กินอะไรคือพ่อแม่บางคนก็ไม่ชอบให้ลูกกินของหวานมากๆมันไม่ดีมีน้ำตาลเยอะมันทำให้เกิดโรคภัยแต่พ่อแม่บางคนก็ไม่ชอบให้ลูกกินพวกบะหมี่ซองบะหมี่ใส่ถุงอะไรพวกกึ่งสำเร็จรูปอะไรไปอย่างนั้นเขาว่ามันมีเกลือมีผงชูรสมากแล้วเอาไปทอดในน้ำมันที่มันอาจจะไม่ค่อยดีกินเข้าไปก็จะทำให้ไม่ดีขึ้นมาก็ได้ผมออกไปตามหาไปทั่วหมดเลยผมไปเจอกำลังกินอยู่เลยอ่ะผมเข้าไปกระชากแขนมันออกมาแล้วก็พากลับบ้านเอ๊ะดูเหมือนผมจะได้ยินเสียงลูกอ่ะเอ๊ะได้ยินไหมได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าในเต็กไม่เห็นจะได้ยินได้ยินอะไรอ่ะไหนแต่เสียงเด็กก็เงี่ยหูฟังมีแต่เสียงเม็ดฝนที่มันเริ่มลงหนาเม็ดมากขึ้นนี่แสดงว่ามันคงจะตกตลอดคืนน่ะมันเป็นฝนที่ตกอ้อยอิงน่ารำคาญที่สุดเลยอากาศแบบนี้ถ้านอนอยู่ในบ้านใต้หลังคาดีๆแล้วก็มีผ้าห่มนอนนุ่มๆยุงไม่กัดแม่มันน่าจะมีความสุขมากเลยแหละในที่สุดในตัวใหญ่นี่ก็นั่งหย่องๆไม่มีเก้าอี้ให้เขานั่งเขาก็ไม่สนใจเขานั่งลงไปแล้วก็เล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังในเต็กก็ไม่รู้จะขับไล่สายส่งเขาไปได้ยังไงผมมีลูกที่เกิดมาเป็นปกติทุกอย่างทางด้านร่างกายอาการก็ครบ32สติปัญญาก็ดีพูดจารู้เรื่องเรียนหนังสือก็ไม่บกพร่องอยู่ในเกณฑ์ดีผมก็ภูมิใจแม้ว่าแม่ของเด็กก็จะไม่อยู่แล้วก็ตามผมเคยมีความคิดว่าที่ลูกเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบหาปลาขายโดยใช้เหยื่อลูกเขียดเกี่ยวเบ็ดที่ใช้ก็มีทั้งเบ็ดปักเบ็ดราวเขาว่าใช้เหยื่อพวกนี้เกี่ยวเบ็ดมันจะได้ปลาช่อนตัวโตแล้วพอได้ปลามาแล้วถ้าได้เยอะมากๆเนี่ยผมจะไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเป็นรายได้เสริมส่วนอาชีพหลักก็คือทำสวนแต่จริงๆแล้วผมไม่ชอบทำสวนหรอกชอบหาปลามากกว่าผมชอบความตื่นเต้นเวลาได้ปลาตัวโตแล้วก็ได้ปลาเยอะๆหลายกิโลยิ่งมีคนชมว่าหาปลาเก่งนี่ผมก็ยิ่งหัวใจพองโตมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเป็นคนทำบาปขึ้นอันนี้เป็นคำพูดของพวกผู้ใหญ่บอกกันนะอย่าว่าแต่คนอื่นชมและแม่ผมยังชมเลยว่าผมหาปลาเก่งมันน่าแปลกที่ว่าขณะที่ผมหาปลาได้ตัวโตได้เยอะๆแต่พ่อผมกลับเป็นคนที่หาปลาไม่เป็นหาปลาไม่ได้คนที่หาปลาเก่งอีกคนก็แม่ผมแหละแต่แม่ผมไม่ได้ลงเบ็ดแต่ว่าลงข่ายยกยอสุ่มเมาแม่เขาทำอย่างนี้แล้วพอผมโตขึ้นหาปลาได้แม่ก็ไม่ต้องหาแล้วผมหาเองแต่ก่อนแม่เป็นคนหาปลาเอามาต้มแกงกินกันเลี้ยงครอบครัวเดี๋ยวผมรู้สาเหตุว่าทำไมพ่อผมถึงหาปลาไม่เป็นมันเป็นเพราะพ่อผมบวชเนนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็บวชพระต่อบวชอยู่หลายปีมากจนกระทั่งศึกออกมามีครอบครัวก็เลยทำให้พ่อหาปลาไม่เป็นแล้วพ่อก็ไม่ชอบทำอย่างนั้นด้วยเพราะว่าพ่อเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมมานานเป็น10ปีจนเคยชินแล้วก็กลัวบาปไอ้ช่วงที่เมียผมท้องลูกคนที่ผมกำลังตามหาเนี่ยผมหาปลาได้มากเป็นพิเศษเลยแล้วผมก็ต้องหาจับลูกเขียดให้ได้จำนวนมากด้วยนะเพราะว่าผมลงเบ็ดเป็นร้อยๆก็ต้องใช้ลูกเขียดเป็นร้อยๆด้วยผมจับลูกเขียดมาเกี่ยวเบ็ดแล้วก็ปล่อยให้มันดิ้นกระเดวบนผิวน้ำแล้วรอให้ปลาช่อนมาหุบบุบผมหาลูกเขียดตัวเล็กๆมาแล้วก็มาเปลี่ยนมันเป็นปลาช่อนตัวโตเมียผมยิ่งท้องโตก็ยิ่งหาปลาได้มากยิ่งทำบาปขึ้นขายได้เงินได้ความปลาปลื้มใจมากที่สุดโอ้ยสุขใจมากที่สุดเลยจับปลาตัวโตได้ดีจนกระทั่งลูกคลอดออกมาเป็นผู้หญิงแล้วความแปลกมันก็ตามมาคือนับตั้งแต่ลูกคลอดออกมาแล้วนี่ผมหาปลาแทบจะไม่ได้เลยหามาได้แค่พอกินไม่ได้ขายก็เลยหมดความรู้สึกปลื้มใจไปอย่างที่ ไม่เคยคิดว่ามันจะมีวันนี้แต่ผมก็ไม่ได้หยุดยั้งนะก็ยังพยายามต่อไปจับลูกเขียดมาเกี่ยวเบ็ดอยู่อีกแต่ก็ต้องผิดหวังคืนแล้วคืนเล่าจนกระทั่งต้องล้มเลิกเพราะขืนทำต่อไปก็ยิ่งทำให้จิตตกลูกผมโตขึ้นมาได้สัก3 ขวบก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นลูกไปโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนอนุบาลแล้วครูก็มาบอกกับเมียผมบอกว่าลูกสาวผมจับลูกเขียดกินสดๆเลยเมียก็ตกใจมาเล่าให้ผมฟังผมก็ตกใจก็พยายามคุยกับเมียว่าลูกก็คงจะทำไปตามประสาเด็กไม่รู้ประสีประสาแต่มันไม่อย่างนั้นเพราะอยู่ต่อมาอีกหลายเดือนเมียผมเองได้เห็นกับตาว่าลูกสาวเจอลูกเขียดกระโดดอยู่ข้างบ้านมันไล่จับเอามาใส่ปากเคี้ยวกินดิบๆเลยหลังจากนั้นพอขึ้นป.1ก็จับกินอีกเพื่อนนักเรียนเห็นก็เอาไปฟ้องครูครูก็มาบอกเมียผมเมียก็เล่าให้ผมฟังหลังจากนั้นก็จับกินเป็นครั้งเป็นคราวแต่ทุกครั้งที่ถามลูกลูกก็บอกไม่รู้ไม่ว่าจะพยายามถามยังไงลูกก็บอกว่าไม่รู้ซ้ำบอกว่าไม่ได้ทำซะอีกด้วยผมก็เข้าใจว่าลูกทำไปโดยไม่รู้สึกตัวผมกับเมียทะเลาะกันเพราะเมียโทษว่าที่ลูกเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเนี่ยชอบจับลูกเขียดเกี่ยวเหยื่อเบ็ดหาปลามันเป็นบาปชาวบ้านก็พูดกันใหญ่ว่ากรรมเวรที่ผมก่อกรรมทำเข็นเอาไว้กับลูกเขียดพวกนั้นมันก็ทำให้ลูกเป็นอย่างนั้นผมก็มีปากมีเสียงกับเมียบ่อยมากที่สุดเพราะว่าเมียมันโทษผมในที่สุดมันก็หนีไปไม่ห่วงลูกเลยไม่หนีเปล่านะยังหนีไปมีผัวใหม่อีกทีนี้เศร้าเลยพอเล่ามาให้นายแตกฟังถึงตอนนี้อยู่ๆเขาก็หยุดกึกเงี่ยหูฟังเขาบอกได้ยินเสียงลูกแล้วเขาลุกพรวดแล้วก็รีบพละจากไปเพื่อไปตามหาลูกสาวที่มีนิสัยแปลกชอบกินลูกเขียดของเขาต่อไปแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เจออีกเลยตั้งแต่วันนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของต้นโพต้นโพต้นนี้น่ากลัวเป็นโพใหญ่มากอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในท้องที่ปทุมนั่นแหละนะหมู่บ้านนี้เพื่อนของคุณสมศรีอยู่เรื่องนี้คุณสมศรีเล่าให้ฟังเล่าว่าเพื่อนที่ชื่อฤดีเนี่ยมีอาชีพตัดเย็บชุดตุ๊กตาเอามานั่งขายที่ตลาดขายทางเน็ตด้วยนะฤดีเล่าว่าต้นโพใหญ่อยู่คู่หมู่บ้านมาตั้งแต่เธอย้ายเข้าไปอยู่ก็เห็นมีอยู่แล้วต้นสูงใหญ่มากทีเดียวเอาเข้าจริงๆเธอถึงรู้ว่าต้นโพนะอยู่ตรงนั้นมาก่อนที่จะมีหมู่บ้านซะอีกคืออยู่มาตั้งแต่บริเวณนั้นยังเป็นท้องนาอยู่ติดพื้นดินมาเก่าก่อนที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรจะกว้านซื้อที่ดินแถบนั้นทำหมู่บ้านขายก่อนนั้นก็ได้มีความพยายามจะโค่นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้กันมาแล้วโดยอาเสียหนุ่มใหญ่เจ้าของโครงการพอออกคำสั่งให้โค่นคนงานได้ยินเข้าก็พากันไม่เห็นด้วยแล้วก็กลัวด้วยเสร็จแล้วก็มีลุงคนหนึ่งที่ทำงานเป็นคนงานอยู่ด้วยแกเป็นคนแถวๆนั้นน่ะแกก็คัดค้านว่าโค่นไม่ได้หรอกครับถ้าโค่นแล้วมันจะไม่ดีเจ้านายก็บอกว่าดีไม่ดีก็ไปจัดการโค่นมันซะก่อนแล้วกันก็เล่ากันว่าไม่มีใครกล้าลงมือคำสั่งออกไปยามบ่ายๆทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่างก็ลังเลกันหมดเสร็จแล้วเรื่องน่าแปลกก็เกิดขึ้นคือวันนั้นวันต่อมาเนี่ยเสี่ยคนเนี้ยไม่มาที่โครงการพวกคนงานก็ยังไม่ลงมือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับต้นโพต้นนี้ก็ได้รู้กันในเวลาต่อมาว่าเสียคนที่ออกคำสั่งโค่นต้นโพนี่ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งที่กรุงเทพหมอกำลังช่วยรักษาให้ปากหายเบี้ยวพอข่าวออกมาอย่างนี้ก็ยิ่งกลัวกันมากพอล้มเลิกคำสั่งโค่นต้นไม้แล้วก็ยังต้องมีพิธีขอขมาต้นโพด้วยเสียหนุ่มใหญ่ทั้งที่ปากเบี้ยวอยู่ยังต้องมาทำพิธีกราบขอขมาด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เวลารักษาเป็นปีๆกว่าจะค่อยดีขึ้น ลุงคนที่คัดค้านเนี่ยแกมีบ้านอยู่ละแวกนั้นน่ะแกเคยได้ยินเรื่องราวของต้นโพใหญ่มาก่อนว่าเคยมีผู้ชายลูกจ้างทำนาคนหนึ่งจบชีวิตที่โคนต้นโพใหญ่คนตายเป็นลูกจ้างทำนามารับจ้างอยู่แถวนั้นไปทำไม่ดีอย่างหนึ่งกับต้นโพนะคือลูกจ้างคนเนี้ยมาจากถิ่นอื่นก็เลยไม่รู้ว่าต้นโพเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะแต่เจ้าของนานะรู้ก็ยังนึกเสียใจว่าไม่ได้เตือนเขาซะก่อนคือเรื่องมันเกิดขึ้นมาเย็นมากแล้ววันนั้นน่ะลูกจ้างทำนากำลังเดินกลับบ้านเขาน่ะพักอยู่ที่บ้านเจ้าของนาผ่านมาทางต้นโพเขาตกใจเขาเห็นงูเห่าใหญ่ตัวดำเนี่ยเลื้อยผ่านหน้าเขาไปก็ทำให้เขาหยุดชะงักเขาก็ร้องบอกเจ้าของนาที่เดินล่วงหน้านำไปก่อนเจ้าของนาก็บอกว่าให้เลี่ยงไปเสียพองูเห่าไปแล้วเขาก็เดินต่อไปเดินมาได้พักหนึ่งใกล้ๆจะถึงที่หมายเขาก็ได้ยินเสียงแกรกๆจากข้างหลังหันกวับไปมองก็เห็นงูเห่าใหญ่ดำเมื่อมจะเลื้อยตามเขามาเขาคิดว่าจะต้องเป็นตัวเดียวกันนะเขาก็รีบจำอ้าวอ้าวหันไปมองอีกทีเอางูเห่าหายไปแล้วเขาเล่าให้เจ้าของนาฟังตอนที่ไปถึงบ้านกันแล้วเจ้าของนาก็นึกสงสัยทันทีก็ซักถามว่าเขาไปทำอะไรเอาไว้บ้างที่ไม่ค่อยจะดีอ่ะฮะมีไหมนะทีนี้ก็เลยได้รู้ว่าเขาทำบางอย่างที่ต้นโพคือตอนกลางวันน่ะนั่งกินข้าวอยู่ในร่มโพแล้วก็ล้างจานเอาน้ำล้างจานสาดใส่โคนต้นไม้แล้วก็ยังบ้วนปากใส่โคนต้นโพอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังสั่งน้ำมูกใส่เข้าไปด้วยเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องละเมิดต่อโพใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ริมหัวคันนาแปลงนั้นเจ้าของนาพอได้รู้เรื่องก็บอกเขาว่าทำผิดแล้วนะพรุ่งนี้เอ็งรีบไปขอขมาแต่เช้าเชียวแต่ขณะที่เขาเดินกลับจากอาบน้ำในลำคลองหน้าบ้านเขาก็โดนงูเห่ากัดเขาเห็นตัวงูด้วยก็งูเห่าตัวนั้นแหละเขาร้องเรียกเจ้าของบ้านให้ช่วยเขาด้วยบอกว่าตัวงูเห่าตัวนั้นอ่ะมันกัดเขามันกัดที่ขาหมองูที่ชาวบ้านเชื่อถือกันว่าแกเก่งมากเป็นหมองูประจำหมู่บ้านคือตามหมู่บ้านชาวนาเมื่อก่อนจะมีหมองูแล้วก็หมอยากลางบ้านสมัยนั้นโรงพยาบาลยังไม่ค่อยมีหมองูแกก็ใช้ว่านรักษาแล้วก็คาถาเสกเป่าแกรักษาคนถูกงูกัดมานานมากแล้วอ่ะแกรักษาเขาอยู่จนออกปากว่าไม่เป็นอะไรแล้วรอดแล้วก็แยกย้ายกันไปเขาก็เข้าไปพักในเพิงพักของเขาแต่พอตอนเช้ากลับไม่ออกมาจากเพิงพักเจ้าของนาไปดูไม่เห็นเขาเรียกหาก็ไม่เห็นตามหาตัวเขาจนมีคนพบเขาที่โคนต้นโพใหญ่เนี่ยเขาไปนอนตายอยู่ที่นั่นเมื่อที่ดินผืนนั้นกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วต้นโพใหญ่ยืนต้นอยู่เกือบจะกลางหมู่บ้านใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสีทองหายเข้าไปในต้นโพด้วยก็มีคนมาขอโชคลาภกันมีคนโชคดีเอาผ้าหลายสีมาผูกโอบรอบโคนต้นมีคนมากราบไหว้กันแต่ก็ยังมีคนที่มาทำไม่ค่อยดีด้วยตะลุงขี้เมาคนหนึ่งเมาแบบชนิดชาวบ้านระอาเนี่ยนะมาทำงานก่อสร้างเป็นลูกจ้างเท่าแก่รับเหมาเมาเข้าไปไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไปยืนฉี่ปรากฏว่าพอเช้าฉี่ไม่ออกต้องไปหาหมอปวดแทบเป็นแทบตายต้องสวนกันรักษายังไงก็ไม่หายต้องขอขมากันถึงได้ดีขึ้นทำไม่เข็ดขยาดไม่กล้าทำอะไรส่งเดชอีกแล้วหวาดกลัวลาออกจากงานกลับบ้านนอกไปเลยต่อมามีอีกคนนึงเป็นผู้ชายวัยกลางคนเก็บขยะขายชอบมาจอดซาเล้งแล้วก็งีบหลับใต้ร่มเงาต้นไม้ต้นโพเนี่ยหลับแล้วก็ฝันไปว่ามีผู้หญิงสวมชุดไทยสีทองออกมามองดูเขาก็ตกใจตื่นขึ้นมามองหาพอมีคนเดินผ่านเขาก็ถามว่ามีใครเห็นผู้หญิงคนนั้นบ้างก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเขาถึง3ครั้งเขาก็เลยไม่กล้ามาจอดรถนอนที่นั่นอีกแต่ผ่านตรงนั้นทีไรเนี่ยเขาต้องยกมือไหว้ทุกทีนอกจากนั้นก็มีอาบังทำโรตีขายเข็นรถผ่านมามองซ้ายมองขวาแล้วทำชุยๆแวะปล่อยฉี่ตรงนั้นเหมือนกันตอนกลางคืนหัวค่ำเนี่ยแต่ว่ามีชาวบ้านแถวนั้นก็แอบเห็นที่จะเตือนก็ไม่ทันแล้วปรากฏว่าวันนั้นแกขายของไม่ได้เลยไม่มีคนซื้อแล้วต่อมาไม่ว่าจะกี่วันก็ตามก็ไม่มีใครซื้อกินอยู่ดีจนเขาต้องเลิกอาชีพไปทำมาหากินอย่างอื่นแต่ว่าเพื่อนของเขาที่ขายคู่กันมากลับขายดีมากนะนี่แหละเรื่องต้นโพ ที่เพื่อนคนเพื่อนคุณสมศรีเล่าให้ฟังนะแต่เขาก็เล่าทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าฉันไม่กล้าไปแถวนั้นหรอกฉันกลัวแค่เห็นก็ขนลุกแล้วเคยเข้าไปใกล้ๆแล้วมันเย็นเย็นไงไม่รู้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ คุณอรุณเล่าว่าแม่แกตายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดเสร็จแล้วแกกับน้องสาวก็นำศพแม่กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดในหมู่บ้านวัดที่แม่ทำบุญฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่เกิดแม่แก่มากแล้วตอนที่เสียชีวิตอายุเกือบ80แล้วคุณอรุณกับน้องสาวจ้างรถที่ข้างโรงพยาบาลบรรทุกศพมาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยเทจากจากมาตลอดทางน้องก็นั่งอยู่กับคุณอรุณทางท้ายรถแล้วก็น้องสาวต้องโยนเหรียญลงไปบนถนนเขาบอกว่าซื้อทางพร้อมทั้งคอยบอกแม่เวลาที่รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อวิญญาณแม่จะได้ไม่หลงทางศพแม่นอนเหยียดยาวอยู่กลางรถกระบะฝนก็สาดรถก็เก่าคุณอรุณต้องใช้ร่มบังน้ำฝนที่สาดเข้ามาในรถแล้วก็เปียกใบหน้าของแม่น้องสาวก็โยนเงินซื้อทางแล้วก็คอยบอกทางแม่จนกระทั่งถึงวัดเย็นนั้นก็อาบน้ำศพแม่แล้วก็สัปเหร่อก็นำศพแม่ลงนอนในโรงกลางคืนก็มีพระสวดอภิธรรมเพื่อนบ้านก็มากันเต็มศาลานับว่าเป็นวันที่วุ่นวายที่สุดสำหรับสองพี่น้องนี่จริงๆแล้วก็วุ่นกันมาตั้งแต่แม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผลัดกันเฝ้าไข้แม่คนหนึ่งจะต้องนอนเฝ้ากลางคืนและกลางวันก็ต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่น้องสาวทำงานกลางวันก็ไม่มีเวลาก็มาเฝ้าแม่กลางคืนเช้าก็ไปทำงานส่วนคุณอรุณก็เฝ้าแม่ตอนกลางวันลาพักร้อนมาสัปดาห์กว่าๆที่หมุนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยอ่อนเพลียกันมากแม่ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เย็นวานนี้เสร็จแล้วก็มาสิ้นลมเมื่อราวๆ10โมงเช้าเสร็จแล้วคุณอรุณก็รีบโทรบอกน้องสาวให้มาที่โรงพยาบาลด่วนพอกลับมาจากวัดในคืนนั้นน้องสาวก็เล่าให้ฟังว่านั่งทำงานอยู่ก็ได้ยินเสียงแม่กระซิบเรียกที่ข้างหูก็ถึงก็สะดุ้งเหลียวมองหาแม่ก็นึกไปว่าแม่มาหาที่ทำงานคุณอรุณก็ถามน้องว่าได้ยินเสียงตอนกี่โมงเธอก็บอกว่าก่อนที่คุณอรุณจะโทรบอกอึดใจเดียวทำเอาคุณอรุณขนลุกสู้ก็คิดว่าแม่ต้องไปหาน้องสาวแน่ๆเสร็จแล้วก็เล่าให้น้องฟังบ้างว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่อยู่ที่บ้านเดินผ่านม้านั่งยาวๆตรงที่แม่เคยนั่งตอนกลางวันแกได้ยินเสียงแม่เรียกก็หันไปมองหาก็ไม่เห็นใครเลยเสร็จแล้วก็ขนลุกน้องได้ฟังก็มีสีหน้าหวาดกลัวก็บอกว่าวิญญาณแม่อาจจะกลับมาที่บ้านเมื่อคืนนี้คุณอรุณก็แย้งว่าแม่ยังไม่ตายวิญญาณจะมาบ้านได้ยังไงน้องก็ให้เหตุผลว่าก็เหมือนกับเจตพูดออกจากร่างกายคนในยามที่คนนั้นนอนหลับสนิทแม่ก็ต้องหลับสนิทเพราะแม่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคุณอรุณก็ต้องยอมรับว่าที่น้องพูดก็มีเหตุผลน่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้คืนนั้นแม้จะอ่อนเพลียมากแต่ว่าน้องนอนไม่หลับลุกออกมานั่งหน้าบันไดในความมืดเสร็จแล้วน้องก็ได้ยินเสียงแม่แว่วแว่วน้องก็มองไปในความมืดที่ตรงทางเดินที่ทอดมาจากถนนหน้าบ้านพลันน้องสาวก็ขนลุกสู้เพราะเธอเห็นใครคนหนึ่งเดินมาตะคุ่มตะคุ่มนึกทีแรกนึกว่าเป็นคนร้ายก็นิ่งเงียบรอดูแต่พร้อมที่จะเพ่นหนีเข้าข้างในบ้านอยู่ตลอดเวลาร่างตะคุ่มดำๆนั้นเดินมาเรื่อยๆจนถึงตีนบันไดน้องก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่คนร้ายแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นน่ะหากจะเป็นแม่แม่มาหยุดยืนตรงตีนบันไดอึดใจนึงแล้วร่างดำๆก็หายไปน้องตกใจร้องเรียกแม่ออกมาคุณอรุณได้ยินก็สะดุ้งตื่นรีบออกมาดูก็พบว่าน้องสาวกำลังนั่งร้องไห้อยู่สะอึกสะอื้นไม่หยุดน้ำตาไหลเปียกหน้าถามว่าเป็นอะไรก็พูดไม่ได้เล่าไม่รู้เรื่องต้องรอตั้งนานกว่าจะเรียกสติสัมปชัญญะกลับคืนมาได้เมื่อฟังน้องสาวเล่าคุณอรุณก็คิดว่าแม่กลับมาที่บ้านแม่คงจะรู้ตัวแล้วว่าแม่ตายไปแล้วคุณอรุณรู้ว่าแม่เป็นห่วงน้องสาวมากเพราะว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานเริ่มจะมีแฟนแต่แฟนก็นิสัยไม่ค่อยจะดีกินเหล้าเก่งซิ่งมอเตอร์ไซค์ทำงานดีแต่ไม่ค่อยอยากจะทำ จะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยแถมอายุของเขาก็ยังน้อยกว่าน้องอีกตั้งเกือบ10 ปีแม่ก็ไม่อยากให้น้องคบหากับคนคนนี้จะเตือนอยู่บ่อยๆน้องสาวก็บอกว่าขอดูเขาอีกหน่อยคุณอรุณบอกว่าถ้าถามว่าอยากจะได้หมอนี่เป็นน้องเขยไหมตอบได้เลยว่าไม่อยากถ้าเลือกได้นะก็ไม่อยากให้น้องไปข้องเกี่ยวกับเขาเลยมองเห็นอนาคตว่าน้องจะต้องน้ำตาตกเพราะเขาคุณอรุณก็เคยคุยกับน้องเรื่องนี้บอกน้องว่าแม่เป็นห่วงเรื่องนี้มากถ้าจะให้แม่นอนตายตาหลับเธอจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปน้องก็บอกว่าเธอโทรไปบอกเขาแล้วว่าแม่เสียเขายังไม่โผล่มาเลยน้องสาวเข้านอนในห้องคุณอรุณก็เหมือนกันก็ได้ยินเสียงหมาแถวแถวบ้านหอนกันโหยหวนเย็นเยือกเข้าไปถึงหัวใจหมานี่มันช่างแสนรู้จริงๆคืนก่อนๆทำไมมันไม่หอนกันก็ไม่รู้น้าเล็กน้องสาวของแม่มาจากต่างจังหวัดมาจากพิษณุโลกเล่าว่าแม่ไปหาที่บ้านเมื่อค่ำวันวานนั่งล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงเรียกชื่อจำได้แม่นเลยว่าเป็นเสียงของแม่เดี๋ยวมองข้างหลังขนลุกเกรียวเลยเพราะไม่เห็นใครเลยก็นึกว่าแม่ต้องไปหาแน่ๆเลยก็เลยพูดเสียงพอได้ยินว่าพรุ่งนี้เช้าจะรีบไปแล้วพี่วันนี้ไปไม่ทันน้าเล็กเล่าว่าตอนเด็กๆแม่เป็นคนกลัวผีมากไม่กล้าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวผีจะจับตัวไปก็เลยทำให้น้าพลอยกลัวไปด้วยมืดและไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้าอยู่ห่างพวกผู้ใหญ่เข้ามุ้งนอนก็ต้องเข้าพร้อมกันตกลงน้าเล็กก็นอนค้างที่บ้านค้นรูปเก่าๆออกมาดูกันน้าเล็กเล่าว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยถ่ายรูปกันเพราะกลัวอายุสั้นแม่ก็กลัวก็เลยไม่ค่อยถ่ายรูปเมื่อเผาศพแม่แล้วน้าเล็กก็เดินทางกลับไปถึงบ้านแล้วโทรมาเล่าว่ามีเหตุไม่ปกติตอนนั่งรถงีบหลับฝันว่าแม่นั่งรถไปด้วยน้าเล็กถามแม่ว่าจะไปไหนแม่ก็บอกว่าจะไปส่งให้ถึงบ้านแล้วก็พอดีรถโดยสารที่นั่งไปนั้นเกิดอุบัติเหตุคนอื่นก็หัวแตกฟันหักขาหักได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกแต่ว่าน้าเล็กไม่เป็นอะไรเลยน้าคิดว่าแม่คงจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยแล้วที่สำคัญตอนที่น้าช่วยพยุงคนเจ็บเข้าไปในโรงพยาบาลนางพยาบาลคนหนึ่งเห็นคนแก่ๆยายแก่ๆมากับน้าด้วยทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครมาเลยแล้วก็ไม่มีใครแก่เลยคนเจ็บที่น้าพยุงให้นั้นก็ยังสาวนางพยาบาลยืนยันว่ามียายแก่เดินตามมาข้างหลังด้วยน้าเล่าแล้วก็ขนลุกบอกกับคุณอรุณคุณอรุณก็ขนลุกเกรียวขึ้นมาเหมือนกันเมื่อทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณอรุณก็กลับกรุงเทพมาทำงานที่ลาไปซะหลายวันตามปกติวันเสาร์อาทิตย์แกก็จะไปออกกำลังตอนเช้าๆที่สนามในหมู่บ้านเช้าวันนั้นแกก็ไปออกกำลังมันก็แปลกมากระหว่างที่แกเดินออกกำลังอยู่ก็รู้สึกว่าลมเย็นๆพัดหมุนวนอยู่รอบๆตัวทำเอาแกขนลุกหนาวสั่นอย่างประหลาดแกมองหาต้นเหตุของลมหมุนวนก็ไม่เจอนะก็นึกได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือแม่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ